الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نزانغو إسلام تنا فراها سانا وكجمعيكا ننبزيت وإسلام وإنوهيدي kwa lengo la kukumbushana na hata kuelimishana kuhusu mambo muhimu yanayohusu dini yetu. Na kwa kuwa tumeyasikia mengi kwa mashehe wetu kabla ya sala, insha Allah mimi nitazungumzia jambo moja peke yake. Na jambo lenyewe ni aslun, yani ni jambo la kimsingi, min usuli, katika mambo ambayo ni msingi ya ahli sunnati wal jamaa. Mzangu Islamu, sote ni Waislamu, lakini sasa ule Uislamu ambao yatakiwa kila Muislamu ajisifu kuwa nao ni Uislamu wa ahli sunna wal jamaa, ani Uislamu wa kufata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuwa na jamaa, jamaa ambayo ina maana ya kufata masahaba radhiyallahu anhum na waliokuja baada masahaba kati ya watu wema, kwa kuwafuata kwa ule wema ambao walikuwa nao. Kwa tunapokuwa katika umoja huu, ani umoja wa kuwafuata masahaba, na tukawa sisi sote tuna mfumo wa kufuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasa hapo ndipo tutakuwa katika Uislamu wa sawa. Na ndio sababu insha Allah nitazungumzia kuhusu hii asli anhu msingi ambao ni itibau maajabihi nabii sallallahu alaihi wasallam, kufuata yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja nayo. Wafahamu, kisha yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja nayo tuyafahamu, ala dhawi fahmi as-salafi as-salih, kwa ufahamu wa watu wema waliotangulia. Kwa ina maana kuwa sisi tutakuwa ni Waislamu ikiwa hatutomfuata Mtume. Kukumfuata Mtume na kufuata yale ambayo Mtume alikuja nayo ndo maana ya Uislamu. Na kisha sasa pia hatutakuwa ni wa kweli kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hatutakuwa tumemfuata Mtume kwa njia sawa ikiwa tutamfuata kinyume na walivyomfuata masahaba radhiallahu anhu, kwa sababu Mtume alikuwepo pamoja na masahaba wakati masahaba wanamfuata, na Mtume akaona vile wanamfuata na akakubaliana na hao ya kuwa wanamfuata, wanamfuata sawa. Kuvikawa kuja kumfuata kufuata masahaba Mtume ni jambo ambalo natakiwa sisi pia tulizingatia kuwa ndio sisi pia tufuate hivyo hivyo, tusiende kinyume na jambo hilo. Na ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jambo hili akawa ametuhusia kwa hadithi ya Irbab ibn Sariya radhiyallahu anhu. Mtume akasema ya kuwa fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika yeyote atakaishi kati yenu masahaba akajaliwa kuishi muda mrefu, maisha marefu, ataona Waislamu lakini wametofautiana tofauti kubwa zaidi, ya kuwa huyu Muislamu lakini anapata njia hii, huyu Muislamu lakini anafuata njia hii, huyu Muislamu lakini njia yake ni hii. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa sana. Lakini sa Mtume baada ya kueleza tofauti hiyo itakuja kutokea kwa sababu haikuwepo zama zake, Mtume akasema sasa suluhisho ni nini ili mtu afate ile njia ambayo ni sawa itakayokuwa ni njia isiyokuwa na makosa yote. Mtume akasema fa alaikum bisunnati, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, na sunna sama sunna za mahalifa wangu waongofu. Adhu alaiha bin nawajib, zishikeni kwa nguvu hizo sunna. Akapiga mfano kama vile mtu akiuma kitu kwa meno ya nyuma haya. Kisha Mtume akatahadharisha na jambo ambalo huharibu dini, akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini sana na mambo ya kuzuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila kinachozuliwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotofu. Wa kulla dhalalatin finnar, na kila upotofu ni motoni. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kuhusu msingi huu, msingi wa kumfuata yeye Mtume. Na kisha tukimfuata, tumfuate Mtume kwa ufahamu na vile alivyofuatwa na maswahaba, kuanzia makhalifa na wengineo. Na huu ndo wasia ambao Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pia alituhusia. Huu ni sahaba Mtume. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, kama alipokea maneno haya al-Imam al-Marwazi fi Sunna, anasema Ibn Mas'ud, ittabi'u, fateni, wala tabtadi'u, wala msizue, faqad kufitum, kwani mmetoshelezwa. Ani yale ambayo Mtume alikuja nayo, mkiyafuata yanawatosha ya kuwa ni uongofu tosha na ndio Uislamu tosha. Hamna haja zaidi wala kuzidisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kule kutuonesha umuhimu wa kumfuata yeye na kutuonesha hatari ya kutumfuata, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha jambo hili na pepo. Hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi inapatikana kwenye Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa atakayekataa. Qalu wa man yaba ya Rasulullah, masahaba kamuuliza Mtume, ni nani huyo atakayekataa kuingia peponi ila Mtume Allah? Qala, Mtume akasema, man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii mimi ataingia peponi. Wa man asani, na atakayeniasi, an asnitii, faqad aba, huyo atakuwa amekataa kuingia peponi. Ko hii ni hadithi ambayo ndugu zangu Waislamu, Mtume anaonesha umuhimu mkubwa wa kumfuata. Lakini sasa pia miongoni mwa mambo yanaonesha umuhimu mkubwa kumfuata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwenye Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya ya 31 sura Ali Imran. Allah anasema qul, sema Mtume, kueleza umma wako wote, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli mwampenda Allah, fattabi'uni, basi nifateni mimi, antumfate Mtume. Kumaanisha kuwa miongoni mwa alama kubwa za kumjua kama Muislamu anampenda Allah ni utakapomuona anamfuata Mtume. Kisha unapomfuata Mtume, Allah kasema faida yake, yuhibbukumullah, Allah atakupendeni. Kumaanisha kuwa ukidai kumpenda Allah lakini humfuati Mtume, Allah hakupendi. Lakini ikiwa utamfuata Mtume, hapo ina maana kuwa tayari automatically, hata bila kusema nampenda Mtume, tayari wewe unampenda Mtume na kisha unampenda Allah. Kwa kumpenda Mtume si kufanya tu mambo ambayo yataonekana kuwa unadai ya kuwa unampenda Mtume, bali ni kufanya mambo ambayo yataonekana kweli haya mambo ni yale ambayo Mtume aliyafanya, kwa hivyo unamfuata Mtume. Sasa ukifanya hivyo, Allah atakupenda, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah anasema atawasameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim. Nuzangu Islamu, tukisema kumfuata Mtume kwa lugha nyepesi, maana yake nini? Maana yake ni kufuata sunna. Tukisema kumfuata Mtume, huwa tunamaanisha kwa lugha nyepesi ya kwa kufuata sunna ya Mtume. Na ndio sababu sisi tukaitwa ahlu sunna, yani watu wa sunna. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sisi tunaifuata hiyo sunna, kiasi cha kuwa sisi hiyo sunna tunabuka na kwamba sisi ndio wenyewe. Kwa ikiwa sisi tunaifuata sunna mpaka tunaonesha kwa hiyo sunna ni yetu, kwa sisi ndio wenye sunna, basi hapo sasa ndio maana kwa tunamfuata Mtume. Na ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu kumfuata Mtume na kufuata sunna ya Mtume, hapa huwa tunamaanisha kuwa ni kufuata Uislamu, kama alivyosema al-Imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, akasema kwa elam jua anna alislamu huwa sunna, ya kuwa uislamu ni sunna, almanake uislamu ni kufuata mtume, wa sunnatu hiya alislamu, elam anna alislamu huwa sunna, ya kuwa uislamu ni sunna ani kumfuata mtume, wa sunnata hiya alislamu, na sunna ndio uislamu ani kumfuata mtume ndio uislamu, kama vile pia uislamu ni kumfuata mtume. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, na moja kati ya haya mambo mawili haliwezi likasimama bila ya mwenzake, anakumaanisha kuwa mtu hawezi akadai kuwa ni muislamu bila kumfuata mtume, itakuwa hakuna uislamu hapo, kama vile pia hawezi kumfuata mtume kama yeye si muislamu, haiwezekani. Kwa ina maana kwa ni mambo ambayo hayaachani kabisa, yameshikana hivi. Kwa mzangu Islamu, kumfuata mtume ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa muislamu, na huo ndio msingi ambao yatakiwa kila muislamu awe nao katika maisha yake ya Uislamu. Lakini sasa, ili tuweze kuelewa kuwa kumfuata mtume ni jambo ambalo halifai kabisa kukosekana kwa muislamu, kuna vipengele muhimu ambavyo yatakiwa tuelewe vitakavyo tufanya sisi tuwe ni wenye kumfuata mtume na tuwe ni wenye kufuata sunna ya mtume, na iwe sasa maana yake ndio sisi tunafuata Uislamu. Kipengele cha kwanza ndugu zangu Uislamu ni ta'zimu ma jaa bihi an-nabii, ta'zimu sunnati an-nabii, yani ni kule kutukuza na kuithamini sunna ya mtume, kutoidharau kabisa ama kuichukulia kwa wepesi jambo ambalo wajua kwa mtume alilifanya. Itakiwa tulithamini, tulipende, tulitukuze. Hasa hapo utapata kwa sababu hapo ukilifuata utakuwa unalifuata kwa moyo wako wote, kwa sababu ushalipenda, umeshalitukuza. Sasa manake unalifuata kwa moyo wako wote, kwa sababu ya kwa sisi tuko unafuata kwa kuwa tu ni kufuata, bali unafuata kwa sababu moyo wako pia wapenda kufuata jambo lile na wapenda kufanya jambo lile. Hii ina maana kuwa ni hatari kubwa kwa Muislamu kukhalifu jambo ambalo ni la mtume. Na hapa tunapozungumzia jambo la mtume, hatuna tofauti hapa ya kutofautisha kuwa je, hilo jambo ni sunna kwa maana kuwa ukifanya si lazima upate dhambi usipofanya, ama jambo hilo ni lazima. La, manake sunna mtume kumfuata manake nini? Ni kumfuata mtume kwa chochote alichokuja nacho. Sawasawa hilo jambo liwe ni kumfuata kwa kulifanya, na kufanya kwako iwe ni lazima, ama iwe ni sunna kwa kuwa si lazima lakini ufanye, ama kumfuata kwa maana kuwa unaacha kile ambacho mtume pia aliacha. Sawasawa kuacha kwako jambo hilo iwe ni haramu, kwa hivyo lazima uache, ama kuacha kwako jambo hilo iwe ni makruhu, kwa kuwa ni vizuri kiwacha, hata kama leo kama ungefanya ungepata dhambi. Hilo maana kumfuata mtume. Na wala si eti ni kuanza kuchagua kwa mimi nitamfuata mtume kwa kufanya mambo ya lazima, lakini yale ya sunna mimi nitachukulia tu poa, hanikuwa si sunna, hapo itakuwa ni makosa. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku alikuwa anakula na sahaba, alipokuwa anakula yule sahaba akawa anakula na mkono wa kushoto, na sisi tunajua kwa kula na mkono wa kulia ni sunna katika sunna za mtume. Mtume alipomwona yule anakula kwa mkono wa kushoto akamwambia kul biyaminika, kula kwa kutumia mkono wako wa kulia. Yule alipoambiwa hivyo akasemaje? La astatiu, siwezi. Hawezi. Sijeti hawezi kwa sababu mkono wake huwa kulia ni mgonjwa, ama labda haufanyi kazi manake umepooza. Lakini ni kuwa hawezi kwa sababu ni kuwa kwani si lazima, si lazima. Kwa hivyo hawezi kwa sababu ya kudharau hiyo sunna ya mtume ya kula na mkono wa kulia. Basi sikia mtume alivyosema. Mtume akaambia la stata, hawezi sio, basi hautoweza kabisa. Rawi hadithi anasema kuwa huyo aliposema tu hivyo kuwa hawezi, na mtume akamwambia basi hautaweza, basi mkono wake ukawa tena hauwezi kabisa, ukaenda mdomoni, yani mkono wake ukapooza. Na hapo mkono wake umepooza kwa nini? Si kwa sababu ya nini, isipokuwa ni kwa sababu ya kuacha kufuata mtume, isipokuwa ni kwa sababu ya kuacha kufuata sunna ya mtume, kwa sababu ya kudharau sunna ya mtume, kwa sababu ya kutothamini na kutoitukuza na kutoipenda sunna ya mtume. Ikawa maisha yake ni hivyo, hakuweza tena kutumia mkono wake wa kulia kabisa kabisa. Ndio sababu unapata sasa tunapoanza kuzungumzia kuhusu kumfuata mtume, ni vizuri hebu tuangalie maswahaba ni vipi walikuwa katika maisha yao wanachukulia hili jambo la kumfuata mtume, walikuwa wanachukulia kwa uzito kiasi gani. Nitatoa mifano miwili tu. Mfano wa kwanza ni hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, anasema sahaba huyu, bainama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli, alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaswali, bi ashabihi, akiwasalisha masahaba yake, idha khala'a alayhi, ghafla tu alivua viatu vyake, fawadahuma an yasarihi, akaviweka upande wa kushoto. Falamma ra'a alqaumu dhalika, walipoona maswahaba nyuma ya mtume kuwa mtume amefanya hivyo na swala, na mtume amefanya lakini hajawaambia fanyeni, alqauni alahum, wote wakavua viatu vyao kama walivyomwona mtume amevua viatu vyake. Kwa nini wavua viatu vyao na mtume hajawaambia vueni? Ni kwa sababu walielewa ya kuwa sisi ni Waislamu kwa kumfuata mtume, kwa hatungoji tuambiwe tufanye. Madamu tumeona mtume amefanya, sisi kumfuata maana yake ni pia ni kufanya alivyofanya tukimwona. Basi hapo kwa hapo mtume amefanya na hajaongea chochote, maswahaba pia wakafanya vile vile, tena pale kwa pale. Na hivi ndugu zangu Waislamu, ndio ina maana kuwa sisi pia tuwe hivyo kumfuata mtume. Pindi tu tunaposikia kuwa jambo hili mtume alifanya, jambo hili mtume alisema alifanywe, hapo ni kumfuata mtume. Ama tumfuate mtume kwa kuepuka jambo ambalo mtume aliacha kulifanya, ama alisema kuwa jambo hilo liepukwe, liache kufanywa. Lakini mtume baada ya swala akawaeleza maswahaba kuwa yeye alivua viatu vyake kwa sababu vilikuwa vina najisi, na Jibril alikuja akamwambia kuwa viatu vyako vina najisi, ndio mtume akavua. Kisha akamwambia kwa nyinyi si makosa kuvaa viatu ikiwa mnaswali ikiwa havina najisi, lakini ikiwa vina najisi hasa hapo itakuwa ndio mvue kunifuata mimi kwa kuvua viatu ambavyo vina najisi, lakini vikiwa vina tahara basi vaeni na hamna makosa. Hii hadithi inatuonyesha vipi maswahaba walikuwa wana haraka kumfuata mtume bila ya kuchelewa, eti tungoje mpaka baada ya swala tumuulize mtume, mtume umevua viatu si pia tuvue? Hapana, hakungoja hivyo, hapo kwa hapo wakavua pia walipomwona mtume amevua. Wala hakumuuliza mtume ya kwa mtume sasa umevua viatu sisi pia tuvue, kwa kuwa ni lazima ama ni sunna. Hakumuuliza mtume hivyo, bali moja kwa moja walivua. Kwa sababu gani? Walielewa kuwa hiyo ndio maana ya kumfuata mtume. Lakini sasa utapata ndugu zangu Waislamu, kuna mambo mengi sana tutasikia na tutaambiwa, na pia mengine tunayajua kisha kuambiwa ya kuwa mtume aliyafanya. Kwa hivyo sisi pia takiwa tufanye vile maswahaba hapa tunaona kuwa walifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa sunna ambazo alidumu nazo maisha yake yote ni kuwa alikuwa akiweka ndevu, hajawahi kunyoa ndevu mtume. Kwa ina maana gani? Na maana kuwa Muislamu yote akisikia atakiwa pia ajitahidi kuweka ndevu zake, asinyoe. Hiyo ni sunna ya kufuata mtume. Miongoni mwa sunna za mtume ni kuwa mtume alikuwa akivaa nguo ambayo haipiti kongo mbili za macho mawili ya miguu. Isbali alikuwa havai. Hiyo ni sunna tarkia ya kuacha kuvaa isbali. Na pia kafu kafu ni sunna fiilia kwa sababu ya kuvaa nusu zako. Kwa hiyo pia ni sunna ambayo inatakiwa Waislamu waitekeleze. Kwa ina maana kuwa ni makosa kwa Muislamu akisikia jambo ambalo mtume alifanya, ama jambo ambalo mtume aliacha kulifanya akakataza, kisha yeye aanze kujadili jambo hilo kwa kutumia kauli za watu wengine ambao si mtume, hapo itakuwa ni makosa makubwa kwa Muislamu. Ndio sababu sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kuna siku alikuwa akiweleza masahaba ya kuwa mtume alipoenda kwa hiji, alihiji hija ya tamattu, hilo hija mtume alihiji. Kwa yatakiwa manake sisi tumfuate mtume kwa kuhiji hija hiyo. Hasa wengine waliposikia hivyo wanaambia, wakaanza kumwambia, lakini sasa itakuwaje kwa sababu Abubakar na Umar walihiji hija ya qiran na hija ya ifrad, sasa si itakuwa ni sawa pia sisi tuhiji hija hiyo kwa sababu Bakar alifanya na pia Umar alifanya? Sikia jawabu la Abdullah ibn Abbas, sahaba huyo wa mtume alipojibu. Abdullah ibn Abbas akawaambia, yushaku an tanzila alaykum hijaratun minas samaa, yakaribia kwenu nyinyi kuteremshiwa mawe kutoka mbinguni, ani adhabu hiyo. Aqulu lakum, mimi nawaambia, qala rasulullah, mtume amesema, watakuuliza kisha nyinyi mjibu kwa kusema kuwa qala Abubakar wa Umar, eti Abubakar na Umar wamesema. Yani ina maana kuwa mtume akishasema kusha, sisi letu ni kumfuata mtume alivyosema. Mtume akifanya kusha, sisi letu ni kumfuata mtume. Na ndio zao Uislamu, huo ndio Uislamu. Huo ndio nini? Huo ndio Uislamu. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, hii nukta ya kwanza ambayo tunaizungumzia kuwa tukifanya hivyo tutakuwa tuonesha mapenzi yetu kwa mtume na sunna zake. Tukifanya hivyo itakuwa tuonesha kutukuza kwetu sunna ya mtume. Na tukifanya hivyo itakuwa ndio maana ya kumfuata mtume. Kipengele cha pili sasa ambacho ni muhimu ni kwa kuwa ndugu zangu Waislamu, hatuwezi kumfuata mtume mpaka kupatikane jambo hili muhimu sana. Na jambo hili ni nini? Kusoma. Kwa ina maana kuwa Muislamu kudai kuwa mimi ni mtu ambaye nafuata sunna mtume, mimi ni Ahlusunna Jamaa, lakini hayuko tayari kuketi ili aweze kusikia mafundisho ya mtume, ili aweze kusoma na kusomeshwa sunna za mtume, hapo itakuwa bado huyo hawezi akadai kuwa yeye anafuata mtume. Kwa sababu utafuata vipi mtume bila ya kusoma alivyosema na alivyofanya ndio ufuate kisawa sawa? Kwa hiyo sababu tunapata mtume wa Uislamu, kipengele cha kusoma ni muhimu sana. Na ukishasoma ina maana kwa sasa kile ambacho ushasikia kwa mtume alifanya, mtume alisema, ni sunna ya mtume hiyo. Usimsikie mtu mwingine yeyote baada ya mtume. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema ya kuwa ajma'a al-muslimuna, Waislamu wote wamafikiana, ala anna man istabanat lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, yeyote atakayebainikiwa na sunna kutoka kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake, ashajua kwa hili jambo mtume alikuja nalo, basi wewe jambo lako nini, hatua yako inaitakiwa uchukue ni kufuata, la yahilla lahu ay yadaha li qawli ahadin, si halali kwake kuacha kauli hiyo ya mtume ama kuacha sunna hiyo ya mtume kwa ajili ya maneno ya yeyote yule. Na ina maana kuwa ukiwacha jambo ambalo mtume alifanya nikawa huna sababu, isipokuwa itaonekana kuwa sababu ni kule kutoithamini hiyo sunna ama kutoipenda hiyo sunna, basi itakuwa ni hatari kwa huyo mtu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, watahadhari wale wanaokhalifu amrihi, amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun, wasije wakapatwa na fitna. Na fitna hapa Ibn Kathir akatafsiri kuwa maana yake ni tatu. Fitna maana yake utapatwa na bid'a kwa kuacha kufuata sunna mtume, ama fitna utapatwa na kufru kwa kuacha kufuata sunna mtume, ama fitna hapa maana yake ni nifaq kwa kuacha kufuata sunna mtume. Kwa ina maana kuwa ukiacha kufuata sunna ya mtume utaangukia kwa mambo matatu: ima utajikuta katika bid'a uzushi, ama la sivyo utajikuta katika ukafiri moja kwa moja, kwa sababu makafiri ndio wale ambao wafuati mtume, ama la sivyo utajikuta kwa unafiki, kwa kuwa utakuwa unafanya jambo ambalo hulipeni, ama unafanya lakini kumbe wadanganya, unafanya mbele ya watu machoni lakini siri haufanyi jambo lile wala hulipeni. Kwa sababu utapata kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa kila Muislamu ajue kuwa sisi Uislamu wetu maana yake ni kumfuata mtume, na kumfuata mtume maana yake ni kufuata sunna ya mtume. Na kisha sasa sunna hiyo hatuwezi kuifuata mzangu Uislamu bila kufanyaje? Bila ya kusoma. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mathala ya kusoma akasema, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimi, kutafuta elimu ni lazima kwa kila muislamu. Kwa nini mtume akafanya jambo hili ni lazima? Kwa sababu ya kujua ya kuwa bila ya kusoma hauwezi kumfuata, na kwa vile kumfuata ni lazima, hauwezi kumfuata bila ya kusoma. Idhan ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa wajib, kwa kusoma ni wasila, maana yake ni njia inayokuwezesha na kukufikisha kumfuata mtume. Sasa bila kufuata njia hiyo hauwezi kumfuata mtume, hautafika. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kule kuonesha umuhimu wa Muislamu kusoma, kwa sababu ndio kutamfanya mpaka mfuate yeye, mtume akasema kuwa hiyo ni dalili ya kuwa huyo mtu Allah amemtakia khairi, kwa hadithi iliyopokewa na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Mtume anasema kuwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yeyote ambaye Allah anamtakia khairi basi mtu huyo Allah humpa nini? Ufahamu katika dini, an akaelewa dini yake, na kuelewa maana yake ni kuifuata dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza fadhila kubwa zaidi ya Muislamu kusoma dini, na hizi fadhila zote mtume ameeleza kwa sababu ya kujua ya kuwa ukisoma dini hapo itakuwa maana yake sasa wewe uko tayari kumfuata mtume. Mtume akaeleza miongoni mwa fadhila hizo akasema kuwa man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yeyote ambaye atafuata njia kwa ajili ya kutafuta elimu basi Allah atamsahilisha, atamsahilishia pia njia kwenda peponi. Ukiona kuja msikitini na lengo lako umesikia kuna mawaidha unakuja kusikiza, hiyo ni njia kutafuta elimu, kwa maana pia Allah anakusahilishia njia kwenda peponi. Umesikia kuna darsa, kuna halaka, kuna mafundisho fulani, kwa ukawa unahudhuria pale, basi ina maana kuwa nini? Inakuwa sababu ya wewe kuwa pia njia yako kwenda peponi ni njia nyepesi. Kisha mtume akasema kuwa wa inna al-alima la yastaghfir lahu man fi samawati wa man fi al-ardi hatta al-hitanu fi al-ma, yule aliyesoma basi huwa anaombewa msamaha na viumbe vyote vilivyoko hapa mbinguni na vilivyoko mbinguni, hata samaki kwenye maji. Kwa nini? Kwa sababu ya umuhimu wa kile anachokifanya. Kisha si tu umuhimu anachokifanya bali umuhimu utakaofuatia baada kufanya hicho anachokifanya, nacho nini? Ni kufuata sasa mtume, kujua dini yake. Kwa sababu napata kwa ndugu zangu Waislamu, lazima kila mmoja wetu aamue ya kuwa mimi maisha yangu itakuwa ni kumfuata mtume, na kwa vile siwezi kumfuata mtume bila ya kusoma, basi pia mimi nitajitahidi kwa kusoma kwa kadri ya uwezo wangu. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, huku kusoma pia lazima tuelewe ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye wakati wake ndiye aliyekuwa mwalimu peke yake akiwafundisha masahaba. Masahaba wote walikuwa wakielekea kwa mtume kusoma. Baada ya mtume kufa, wale ambao hawakumuona mtume ambao ni tabi'in walikuwa wakielekea kwa masahaba kutafuta elimu, na masahaba nao walikuwa ni waaminifu kwa kule kuwaelimisha wale ambao hawakumuona mtume ili wayajue yale ambayo mtume aliyasema. Sasa ina maana kwa ndugu zangu Waislamu, katika nukta hii ya kutafuta elimu, ina maana kuwa pia itakiwa Muislamu awe makini kwa kuwa ni nani utakayeenda kwake kutafuta elimu. Ndio sababu akasema Ibn Sirin ya kuwa inna hadha al-ilma dinun, jua ya kuwa elimu ndio dini, elimu ya dini ani elimu ya Uislamu ndio dini. Kwa ina maana kuwa unapotafuta elimu, jua kuwa hapo sasa ndio unatafuta njia ya kumfuata mtume. Lakini sasa pia hapo jua kuwa ndio sasa unasoma dini yako. Sasa Ibn Sina akasema famdhuru amman taquduna dinakum, kuangalieni ni kwa nani mtachukua dini yenu, ani ni kwa nani mtasoma elimu ya dini, kwa sababu hiyo elimu ambayo mnaisoma ndio dini. Kwa hii mzangu Islamu, nukta hii ni muhimu ya kuwa sisi tunapotaka kusoma dini yetu, lazima pia tujue ya kuwa, lazima tujue kwa huyo ambaye tunasoma kwake dini ni mtu ambaye kwanza anajua hiyo dini, kwa ni mtu amesoma. Si tu kuwa njiani alafu unapata mtu ambaye unajua kabisa kwa huyo hana elimu ya dini, kisha unaanza kuchukua kwake elimu ya dini, itakuwa ni makosa. Pili, pia yule ambaye utachukua kwake elimu ya dini, si tu bora amesoma, lakini lazima pia awe amesoma na amesoma kwa msingi wa sawa wa Ahli Sunna wal Jamaa, hana kabisa njia ya bid'a, kwa sababu ya kuwa ukichukua elimu na kwa umechukua kwa mtu ambaye ni wa bid'a, ina maana kuwa hiyo elimu pia itakuwa ndani yake kuna bid'a. Sasa itakuwa huku nadhani unamfuata mtume, kumbe umfuate mtume, unafuata bid'a ambayo mtume alitahadharisha bid'a hiyo isipate. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ina maana kuwa sasa sisi pamoja na kutafuta elimu, pia lazima tuwe makini ni nani ambaye tutatafuta kwake elimu. Je, ni kila mtu? Jambo ni kuwa hapana, lazima awe ni mtu ambaye anaaminika ya kuwa huyu elimu kwake kutafuta, tutapata elimu ambayo ni ya sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha kwenda kwa watu ambao hawana elimu ya Ahli Sunna wal Jamaa, ani elimu ya sawa, kutafuta kwao elimu. Mtume akapiga mfano kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala innama mathalul jalisi as-salih wal jalisi as-su'i, hakika mfano wa yule anayeketi na mwema na anayeketi na mbaya, ukiketi na mtu mwema na ukiketi na mtu mbaya, kahamili al-miski wa nafikhi al-kiri, ni mfano wa yule anayeandamana na yule muuza marashi na yule mwenye kuandamana na mchoma vyuma. Fahamilu almiski, yule mwenye kubeba marashi ukiandamana na yeye, imma ayufdhiaka, imma atakupa bure, wa imma antabta'a minhu, ama utanunua kwake, wa imma antajida minhu rihan tayyiban, ama la sivyo utapata harufu nzuri kutoka kwake. Wa nafikh alkiri, ama yule mwenye kuchoma vyuma, imma ayukhrika thiyabaka, imma atachoma nguo zako, wa imma antajida minhu rihan muntina, ama la sivyo utapata kwake harufu mbaya. Hadithi ilipokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Kwa hii ni hadithi ambayo mtume ampiga mfano wa mtu mbaya na mtu mwema. Ina maana kuwa pia katika kutafuta elimu kuna wale ambao licha kuwa atakufundisha, lakini anakufundisha elimu ambayo si ya sawa. Uketi na yeye ama uketi kwake, basi itakuwa manake pia utakuwa sawa na mtu aliyeketi na yule mchoma vyuma, atakuwa anaharibu akida yako, atakuwa anaharibu manhaji yako, atakuwa anaharibu dini yako, kwa sababu ya kufundisha mambo ambayo ni kinyume na vile itakiwa sawa iwe. Sawa kwa hivyo ni kuketi mahala ambapo unajua kwa huyu ni mwalimu ambaye ananifundisha sunna za mtume kisawa sawa, hazidishi hizo sunna, akaongeza mengine ambayo hayamo, hapunguzi kwa kuyatoa mengine ambayo yamo, akawa hayaweki wala habadilishi kwa kutia ufundi wake katika sunna za mtume. Vile mtume amesema ndio vile anatuambia, na anabakisha hivyo na sisi tunafanya hivyo. Kwa hiyo ndio inatakiwa ndugu zangu Waislamu tuwe makini nayo kwa kusoma kwa wale watu ambao tunaamini ya kuwa elimu kwao itakuwa ni elimu ya sawa.